dostępny w czterech kolorach za jedyne 1899 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. Jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. Jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. NIK skontroluje system informatyczny, który wspomaga liczenie głosów w wyborach samorządowych. MSZ nie komentuje wydalenia polskich dyplomatów z Rosji. Na razie jest tylko informacja oficjalna. Jak będą następne kroki, będziemy informować. 25 lat po aksamitnej rewolucji Czesi spierają się o straty i korzyści, jakie przyniosła. Najwyższa Izba Kontroli zbada system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. PKW sugeruje, że to właśnie oprogramowanie komputerowe jest przyczyną opóźnień w liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Komisje mają kłopot z wydrukowaniem danych z komputera w odpowiedniej formie. Niektóre z nich, m.in. w Krakowie, Białymstoku i Łomży, zawiesiły swoją pracę na kilka godzin. Rano w PKW powiało optymizmem, że problemy z systemem informatycznym zostały zażegnane. Okazuje się jednak, że problemy były nieco mniejsze, ale wciąż się utrzymują. Część komisji terytorialnych, które czekają na dane z komisji rejonowych, podjęła decyzję o wstrzymaniu prac, mówi przewodniczący PKW Stefan Jaworski. I tylko na razie niektóre z nich, mając problemy, zawiesiły swoją pracę na parę godzin, żeby, jak to się mówi, bezczynnie nie siedzieć. Jak przekonuje przedstawiciel firmy zajmującej się systemem informatycznym Maciej Cetler, komisje mają dostęp do danych, ale nie mogą ich wydrukować w formacie obowiązującym w wyborach. Problem jest pomiędzy przejściem, pomiędzy tym formatem stricte cyfrowym, który jest, można powiedzieć, zrozumiały dla człowieka, a tą wersją ładną, ustawową. Czy to przedłuży obliczanie wyników wyborów? PKW twierdzi, że nie, ale już wiadomo, że część szkół, w których mieszczą się komisje, ma problemy z prowadzeniem lekcji, bo wciąż trwają tam prace komisarzy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polskie MSZ nie komentuje na razie wydalenia z Rosji kilku naszych dyplomatów. Szef resortu Grzegorz Schetyna stwierdził jedynie w Brukseli krótko. Nie komentowaliśmy tego wcześniej. Jest coś takiego jak symetryczna odpowiedź w tych kwestiach i zamykamy sprawę. Na razie jest tylko informacja oficjalna. Jak będą następne kroki, będziemy informować. Moskwa tłumaczy, że wydalenie polskich dyplomatów to odpowiedź na niedawne usunięcie kilku rosyjskich dyplomatów z Polski. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u Aleksandr Łukaszewicz. W związku z tym chcę powiedzieć, że z żalem zauważamy, iż polskie władze rzeczywiście podjęły taką nieprzyjazną i niczym nieuzasadnioną decyzję. Dlatego strona rosyjska podjęła odpowiednie, adekwatne kroki i szereg polskich dyplomatów już opuściło terytorium naszego kraju za działalność nieodpowiadającą ich statutowi. Rosyjscy dziennikarze przypominają tak zwaną aferę szpiegowską, która wybuchła w Polsce kilka tygodni temu i zauważają, że decyzja władz w Moskwie jest jedynie retorsją na działania Warszawy. Według nieoficjalnych informacji Rosja wydaliła czterech polskich dyplomatów. Świat jest na krawędzi kolejnego kryzysu. Tak twierdzi premier Wielkiej Brytanii. Po powrocie ze szczytu G20 w Australii, publikując swoje przemyślenia w dzienniku The Guardian, ostrzega przed skutkami niedawnej, niepewnej sytuacji międzynarodowej i stagnacji gospodarczej w wielu zakątkach świata, ale ma też lekarstwo na te dolegliwości – wolny handel. Na desce rozdzielczej światowej gospodarki znowu migają czerwone lampki, pisze Cameron i wylicza. Strefa euro jest na krawędzi trzeciej recesji z wysokim bezrobociem, słabnącym wzrostem i ryzykiem deflacji. Do tego zaryżka krajów rozwijających się, które w przeszłości ciągnęły resztę światowej gospodarki w górę. Wreszcie poczucie niestabilności wywołane sytuacją na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Rozwiązania? Według Camerona w polityce wewnętrznej Wielka Brytania musi kontynuować program zaciskania pasa, a na scenie międzynarodowej trzeba jak najszybciej dopiąć umowę o liberalizacji handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Nowa Komisja Europejska musi tego uczynić priorytet. Dodaje też, że należy uszczelnić globalny system podatkowy i ukrócić kreatywną księgowość wielkich koncernów unikających płacenia podatków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po Bratysławie, Praga. Tam przenoszą się obchody obalenia komunizmu w Czechosłowacji. Wezmą w nich udział, podobnie jak wczoraj, prezydenci Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec. 25. rocznica aksamitnej rewolucji jest okazją do komentarzy i ocen u naszych południowych sąsiadów, ale z upływem lat dyskusje stają się coraz bardziej brutalne. Reżim komunistyczny w Czechosłowacji upadł jako jeden z ostatnich. Ciągle, nawet wśród ludzi bliskich kiedyś Wacławowi Havlowi, można usłyszeć opinię o sprzedanej, narzuconej bądź też nieudanej rewolucji. W rozterce jest jeden z ówczesnych dysydentów, profesor socjologii Jan Sokol, który był współpracownikiem byłego prezydenta. Choć widzi wiele wad, ze zmian jest w zasadzie zadowolony. Mam problem z tym, że wśród ludzi panuje jakaś bezradność, zachowujemy się jak mistrzowie świata, udajemy, że nic nam nie grozi i że nic nam nie brakuje. Opinia profesora Sokola nie jest odosobniona. Należy jednak do nielicznych. Najgłośniej krytykuje aksamitną rewolucję i nieżyjącego już Wacława Havla jego następca Wacław Klaus. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był Serwis Trójki. Na pogodowej mapie dominują deszczowe chmury, jednak z najnowszej prognozy wynika, że na zachodzie i południu może się chwilami rozpogadzać. W Augustowie 4 stopnie, w Gdańsku 5, w Warszawie i Bydgoszczy 6, w Szczecinie, Krakowie i Poznaniu 9, we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Bitter, alert to life. to nowa płyta Briana Ferry. Już lada moment. A Look the Life w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać zeń. Papa ludzi dużo na katorii jaj tu, tam duże budzie, ma ja zjemuszka blędzika, katorii jaj tu, i mięsie budzie, jezdy na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy jest 11:14 jak nic. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Ale cudnie zareagowałeś. Muzycznie było przyspieszenie na końcu. Taki, jak ja mówię, przepraszam bardzo, ogólny i za brzydkie słowo, bełt. A tu nagle potem Marek. Spokojny. Taki spokojny. Cudownie wszystko zrównoważone. I w życiu właściwie też odchodzi. Człowiek sprawdza się w działaniu. Poprzez to, jakich wyborów dokonuje, prawda, to czuje, czy jest silny, czy słaby, czy ulega pokusom, czy jest za miękki, a może za twardy. Sprawdza też, no, jak się czuje w tym wszystkim, jakie ma poczucie wartości. Ale tak to już my mamy, my ludzie, że jak wszystko się wali, to dopiero wtedy, wow, co się dzieje, jakiś fatum, okoliczności. Więc co nam najpierw przychodzi do głowy? No najpierw nam przychodzi do głowy, no pójść na jakiś może warsztat weekendowy, 2-3-dniowy, nauczyć się czegoś, no i nawet dostaje się ten dyplom. A po miesiącu przecież miało być inaczej, przecież to nie tak. Znów problemy powracają. I jakby spojrzeć na to zupełnie z boku, to od czego zacząć? Czy właśnie pakować się od razu? Psycholog, psychiatra, warsztaty i Bóg wie jeszcze co? Czy zacząć od rozmowy ze sobą? I właśnie to proponuje Monika Bielecka-Prokop, socjolog i trener. Mówi tak, zastanów się, co cię osłabia, bo przecież myśli i przekonania mają wpływ na to, jak żyjesz i jak rozwiązujesz własne sprawy. To są rzeczy, które słyszeliśmy na swój temat w dzieciństwie. To są rzeczy, które powstają w takim procesie porównywania się z innymi. To są rzeczy, które sami na swój temat wymyślamy. Nie mówię o tym, żeby się grzebać w przeszłości, tylko o tym, żeby przyjrzeć się tym przekonaniom, które możemy mieć z przeszłości, zmierzyć się z nim, powiedzieć, okej, to słyszałam przez całe dzieciństwo, że moja siostra na przykład jest lepsza niż ja. I okej, to jest jakieś przekonanie, z którym ja zostałam. To co ja mogę z nim zrobić, bo ono ma wpływ na moje dzisiejsze tu i teraz. No to co można zrobić? To są takie cztery pytania, które na początek sobie trzeba zadać. Pierwsze, czy to jest prawdziwe? Drugie ale pytanie... Ale gdzie, przepraszam bardzo, w mojej głowie czy obiektywnie? W mojej głowie, ale też to jest drugi krok. Czy ja mogę być absolutnie pewna, że to jest prawda? Dodałabym takie pytanie pośrednie. Kto we mnie mówi, że to jest prawda? Małpa czy ja? No, to jest no, ciekawe. Taka prawda, to jest ciekawe, bo tak. Emocje są związane z małpą, tak. A małpa reaguje błyskawicznie. Trzecie pytanie, jak reaguje, jak się czuje, kiedy myślę, że to jest prawda? Tak, że albo się człowiek gotuje, tak. Albo mu występują czerwone plamy. Dokładnie. Albo i zalewa go pot. Tak, i czwarty krok to jest takie pytanie... Kim byłabym bez tej myśli? Bo się okazuje, że gdybym ja tę myśl zmieniła, na przykład moja siostra może była zdolniejsza, ale ja założyłam rodzinę i mam wspaniałe dzieci. Szukam jakby czegoś, co równoważy. To powoduje, że to takie straszydło, to przekonanie, które mnie straszyło, ono zaczyna się rozpuszczać. Najtrudniejsze doświadczenie, z jakim przyszło ci się jakoś tak skonfrontować? Wiesz co, to jest chyba praca związana z moim wyglądem. Z wyglądem? Tak. Nie wierzę. Naprawdę. Nie czujesz się kobieca? Nie, no teraz się czuję, ale to wiesz, trochę matka, pracy mnie dwójki dzieci, pięknych kształtów, z pięknymi czarnymi lokami. To była moja praca nad tym, żeby się temu przyjrzeć, żeby zaakceptować to, że nie wyglądam tak, jakbym chciała wyglądać. To była taka złość na samą siebie, że jak kiedyś tak o sobie myślałam, że jestem na przykład nieatrakcyjna albo niefajna. Jak się skonfrontowałam z tym, że to jest właśnie przekonanie, które mnie blokowało w wielu rzeczach, które mi przeszkadzało w życiu, to byłam zła na siebie przede wszystkim, że sobie takie kuku robiłam. Tak, a złość siedzi w wątrobie. A złość siedzi w wątrobie i potem ją trzeba czyścić. Po czym poznać, że moje poczucie wartości się zmieniło? Ciekawość życia, co mi się teraz w życiu wydarzy, jak ja tym pokieruję, czy mi się uda poprowadzić tą sytuację tak jak ostatnio, czy coś bym zmieniła. To jest kwestia też takiego patrzenia trzeźwo na swoje porażki i swoje sukcesy. Nie stawiania wszystkiego na jedną kartę, że jak to załatwię, to już po prostu będę żyła długo i szczęśliwie. No to tak nie jest. I to też, kiedy te uczucia takiego niepokoju się pojawiają, to one mnie nie porywają jak rzeka. To nie jest tak, że wpadam i jestem taką ofiarą, osobą, która nie ma wpływu. Poczucie własnej wartości też polega na tym, że ja mam poczucie, że ten środek sterowania przesuwa się jakby z zewnątrz do wewnątrz. I im bardziej jest wewnątrz, tym ja się czuję silniejsza, pewniejsza w tym, co się wydarza. Proste, rozmowa ze sobą, uważność, to od tego trzeba zacząć. I to nic nie kosztuje, a jednak powiem szczerze, sporo daje, bo ja też przecież przez ten proces przeszłam. I żeby było jeszcze tak bardziej optymistycznie, jeżeli pół dnia człowiek się źle czuje, źle reaguje, ale następne pół dnia już jest w porządku, to i tak jest to progres. Więc no, trzeba zacząć jednak pracować ze sobą. Nie liczyć, nie wiem, na zewnętrzne okoliczności, a nawet na stwórcę, bo przecież jest takie świetne powiedzenie, powiedz Panu Bogu o swoich planach, to go bardzo rozśmieszysz, prawda? Więc z dnia na dzień, krok za krokiem, budujmy siebie. To jest wspaniałe. I jeszcze mając przy tym na względzie to, że jak się już zbudujemy, to nie jest na wieczność i na zawsze, że zawsze się to można, ta cała piramida misternie przez nas zbudowana może runąć też każdego dnia. No może każdego dnia to może nie, ale po roku, po dwóch, po trzech latach. O tym też trzeba wiedzieć, bo człowiek może być zapatrzony. O, już jestem taki silny, taki mocny, dam sobie radę. Mogą przyjść okoliczności, które to wszystko zwalą, zburzą. Więc uważność po raz dziesiąty. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Wiesz co, to ja liczę dzisiaj na drugą połowę dnia. Ja też. Dziękuję, do zobaczenia. Do jutra. 20 po 11. I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs, sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. I can picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Gordon Lightfoot z Kanady ma dzisiaj urodziny. Sundown to jego największy przebój. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 23 po 11. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście!

Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, pan będzie w wojnie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut południe. Potwójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I dziś proponuję piękną podróż w czasie, a to za sprawą muzyki Władysława Komendarka. Artysty, który nagrywał swoją muzykę w studiach Polskiego Radia, w tym również tu na Myśliwieckiej. O Władysławie Komendarku niektórzy mówią pierwszy kosmita PRL-u. To pewnie za sprawą bardzo charakterystycznego wyglądu i charakterystycznej postawy życiowej. Równie charakterystyczna była i wciąż jest jego muzyka, która teraz na przełomie w listopada i grudnia zostanie wydana w oficynie GAT Records. A będą to utwory z lat 80. Thank you. Widzę uśmiech na twarzy redaktora. Bo bliżej kombi niż Exodusa. Ale to jest nieprawdopodobne, jak muzyka wywołuje wspomnienia, co? Tak, to prawda. Połowa lat 80. Krople Rosy to jedno z nagrań opublikowanych pierwotnie na kasecie magnetofonowej w 1985 roku. Ta kasetka nosiła tytuł po prostu Władysław Komendarek. No a teraz muzyka tego bardzo charakterystycznego, kosmity z PRL-u, bardzo charakterystycznego artysty ukaże się na kompakcie i z pewnością, no i z pewnością cieszy tych z Państwa, którzy interesują się historią polskiej muzyki elektronicznej. Kiedy tylko płyta pojawi się na Myśliwieckiej, urządzimy sobie wspólny odsłuch tego wydawnictwa, tak więc Niedźwiedziu, Ciebie też zapraszam. Dziękuję Ci bardzo, Michał Morgański. Potrójne pasmo przenoszenia. 23 minuty do południa. It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love ya. Because you know I love ya. So far it's been so good and it seems that we're starting to test the time. You never call me baby but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... Frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Lily Allen, czyli 100% energii. Za 20 minut, godzina 12, to teraz trochę bluesa. The sun's been shining down on you day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. It hits you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she's everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit, but it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure that's true. You carry the pain around, and that's what sees you through. Different shades of blue. Joe Bonamassa z listy przebojów programu trzeciego Different Kinds of Blues. Jak wiadomo, blues ma różne odcienie i to też będzie teraz piosenka bluesowa, choć wygrała taki plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę kabaretową 30-lecia Ospy. Joanna Kołaczkowska zaśpiewa No to my Bachto i w zestawie jest do głosowania na listę przebojów. Ciekawe, jak sobie poradzi. Reci, jeju, łajda. nie warto. Piątek był wtedy tuż przed czwartą. Najgorszą obóz wybrał porę. Mógł w poniedziałek albo wtorek. Połowę piątku wieprz, knur zwierz mi popsuł. W sobotę wyłam bez detoksu. Dopiero przy niedzieli wreszcie się pogodziłam z tym nieszczęściem. Dobrze, że już po weekendzie Joanna Jenny Skołaczkowska, kabaret Hrabi, song Porzucony. I to wszystko działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i znajduje się na płycie Pienia i Jęki, kabaret Hrabi. Kto by pomyślał za 10 minut południe, że taki utwór będzie obok Pink Floydów na przykład w zestawie do głosowania na listę. Polecam, jak sobie poradzą, i Pink Floyd, i Hrabi. Wszystko się okaże w piątek. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Nowy singiel z ostatniej płyty grupy Pink Floyd, ale nie mam pojęcia, jak się czyta tytuł.